Papryka czerwona 38% taniej, 7,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra powoli wracamy do czasów sprzed pandemii. Nie trzeba będzie nosić maseczki na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną także ogródki gastronomiczne, na co czekali restauratorzy. Mamy nadzieję, że dopisze pogoda, no i dopiszą goście. Przed południem prezes PiSu Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przedstawią szczegóły programu Nowy Ład. Zarząd Krajowy PO podjął decyzję o usunięciu z partii posłów Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. W restauracjach, kawiarniach i wszystkich lokalach gastronomicznych trwają przygotowania do otwarcia ogródków. Od jutra, zgodnie z decyzją rządu, klienci będą mogli tam stacjonarnie spożywać napoje i posiłki. Na rynku głównym w Krakowie restauratorzy przygotowywali się do ponownego otwarcia ogródków od kilku dni. Rozstawiamy ogródek, że na razie to musimy się dostosować do norm, które nam państwo tutaj zaproponowało i no, myślę, że każdemu to już było potrzebne. Podłączamy jeszcze paski LED-owe do parasoli. Mierzymy dokładną odległość stołów, żeby dostosować się do przepisów sanitarnych. Zdecydowanie odświeżyliśmy cały ogródek, wszystko jest wyszlifowane, pomalowane na nowo, wszystkie kwiatki przesadzone, praca wra, dokładnie. Już jesteśmy w 90% gotowi. Mamy nadzieję, że dopisze pogoda, no i dopiszą goście. Zgodnie z wprowadzonym przez rząd reżimem sanitarnym, co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny. Od północy także będzie możliwe przebywanie na wolnym powietrzu bez maseczki. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przedstawią jutro szczegóły Polskiego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie składał się z 10 obszarów. Są to m.in. plan na zdrowie, czysta energia, czyste powietrze czy dobry klimat dla firm. Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel powiedział, że program ten przyspieszy rozwój kraju. Przyspieszenia naszego rozwoju, tak żeby ten pościg za krajami rozwiniętymi był szybszy i równocześnie niwelowania różnic, które w Polsce powstały przez ostatnie 30 lat w wyniku nierównomiernego podziału efektów transformacji. Prezentacja Polskiego Ładu rozpocznie się o 10:00. Program będzie powiązany z Unijnym Funduszem Odbudowy. Nad jego ratyfikacją pracuje obecnie Senat. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przed południem mówił w Trójce, że ludowcy w Izbie Wyższej zagłosują za przyjęciem ustawy. Zaznaczył jednocześnie, że senatorowie PSL-u będą chcieli wprowadzić poprawki do ustawy ratyfikacyjnej. My zagłosujemy za, tak jak zagłosowaliśmy w Sejmie. Będziemy wprowadzać 3 poprawki. Jedna to była preambuła, która jest takim wyrazem dobrej woli o transparentności wydatkowania środków. I 2 to były artykuły wpisujące nas do prokuratury europejskiej oraz kontrola NIK-u co roku. Plus chyba jeszcze jedną, jak rozmawiałem z senatorami, o zrównoważonym wydatkowaniu tych środków. Fundusz Odbudowy to unijny program odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii. Program muszą zaakceptować parlamenty narodowe wszystkich krajów wspólnoty. Sejm przyjął ustawę 4 maja. Senat ma się nią zająć za niecałe 2 tygodnie. Teraz jeszcze jedna krótka informacja z kraju. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Zarząd Krajowy PO podjął decyzję o usunięciu z partii 2 posłów, Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. Informację o wyrzuceniu z partii potwierdził na Twitterze kilkanaście minut temu Paweł Zalewski. Jak napisał tu cytat, zostałem wyrzucony z PO na wniosek Borysa Budki. Właśnie poinformował mnie o tym Marcin Kierwiński. Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów, jak nazwać taką procedurę, taki sąd, czy takie są standardy PO, czy o to nam chodziło, napisał na Twitterze Paweł Zalewski. Aby wjechać do Włoch z innych państw unijnych od niedzieli, wystarczy negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Tamtejszy minister zdrowia zdecydował, że przybywający ze strefy Schengen, czyli również z Polski, nie będą poddawani kwarantannie. Przybysze muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu przeprowadzonego nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem. Jeśli drugi test, przeprowadzony w momencie przybycia do Włoch, da również wynik negatywny, będzie można podróżować po całym kraju. Identyczne zasady będą dotyczyć przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii i Izraela. W związku z poprawą sytuacji sanitarnej od poniedziałku 17 maja we Włoszech, poza Doliną Aosty, będzie panować reżim żółtej strefy lekkiego zagrożenia epidemicznego. Będą otwarte muzea, sale koncertowe i plaże. Restauracje i bary będą do 22 obsługiwać gości w ogródkach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek wciąż czeka na rozpoczęcie swojego meczu w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W wiecznym mieście padał deszcz i wszystko się opóźnia. Iga zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Informacja od organizatorów jest następująca. Panie wyjdą na kort dopiero po zakończeniu meczu Nowaka Dżokowicza ze Stefanosem Tsitsipasem. Swoje spotkanie zdążył rozegrać Rafa Nadal. Hiszpan ograł w dwóch setach Aleksandra Zwieriewa. Iga Świątek ma w planach m.in. występ na igrzyskach w Tokio. Wiadomo już, że w Japonii o medal nie powalczy Julian Alaphilippe. Kolarski mistrz świata zrezygnował z powodów osobistych. To dobrze przemyślana decyzja, przyznał Francuz i należy mu wierzyć na słowo, tym bardziej, że w przyszłym miesiącu ma zostać ojcem. Pozostając przy wątku dwóch kółek, dziś w Giro d'Italia rywalizowali na siódmym etapie. Wygrał po raz kolejny super sprinter, czyli Australijczyk Caleb Ewan. Liderem pozostaje Węgier Attila Walter z przewagą 11 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem. W Formule 1 zmianę w kalendarzu. Z powodu koronawirusa 13 czerwca nie pojadą w Turcji, doszedł za to dodatkowy wyścig w Austrii. A co w siatkówce piszczy? Polacy po raz drugi byli bezlitośni dla Belgów i ograli ich ponownie 4-0. To mecz towarzyski? Polacy myślą już o Lidze Narodów. Selekcjoner reprezentacji Polski Vital Heinen ogłosił skład kadry na ten turniej. Wybrał 18 zawodników, wśród których są m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Fabian Drzyzga. Co na to były reprezentant Polski Wojciech Drzyzga? To jest bogactwo, że tak powiem, urodzaju. No, mamy tak dużą grupę wyrównanych zawodników, że faktycznie z jednej strony można powiedzieć, że selekcja jest łatwa, bo każdy wybór będzie dobry, ale przez to jest strasznie też trudna. Na pewno to było trudne, też bardzo trudne na pewno dla chłopaków, ale w sporcie, w grach zespołowych niestety to jest ten element selekcji. Myślę, że same nazwiska i zawodnicy, którzy odpadli na ten moment, nazwijmy, przecież oni nie wypadają z kadry na wieczność. Oni, przynajmniej wydaje się, że to jest decyzja między, która dotyczy Igrzysk Olimpijskich. No i oczywiście jest ważną decyzją. No ale trzeba było kadrę okroić do 18 i te wybory, przy każdym nazwisku można się zastanowić i można byłoby pewnie dokonać innego wyboru, ale taki jest wybór trenera i wydaje mi się, że był do przewidzenia. Nie ma zaskoczeń. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają 28 maja, a ich przeciwnikiem będą Włosi. Kolejny sport za 2 godziny. W nocy niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. W sobotę dużo chmur, ale będą też i liczne przejaśnienia. Poza tym przeważnie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Koncert laureata folkowego fonogramu roku 2020, czyli Kapeli ze Wsi Warszawa z repertuarem z albumu Uwodzenie. W programie także występy zwycięzców tegorocznego konkursu muzyki folkowej. Transmisja na antenie Dwójki i w wersji wideo w mediach społecznościowych. W niedzielę 16 maja o 20. Magdalena Teichma i Kuba Borysiak. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub

Zawsze się bałem, współpracując z realizatorem w radiu, że nastąpi z jakiegoś powodu sytuacja, kiedy ja sobie podśpiewuję tutaj, a ten mikrofon zostanie włączony tak z nienacka. Bałem się tej sytuacji tak długo, jak w pewnym momencie kiedyś sam realizowałem program i sam sobie niechcący włączyłem mikrofon w połowie otworu, drąc się w niebogłosy. No, jak ja w środku tutaj w redaktorze słucham, jak śpiewam, to mi to brzmi. No jak ten dźwięk się wydostaje na zewnątrz, to moim zdaniem jest zniekształcony, bo już nie brzmi. Ale to jak chodzi o panią Nelly Furtado, rzeczywiście podśpiewywałem sobie trochę. Pink i Willow Sage Heart teraz. W trójce utwór wykonywany przez panią Pink wraz ze swoją córką. Cover Me in Sunshine. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another. Minut po godzinie 7. Strasznie szybko leci mi czas przy dobrej muzyce. Titanium w zasadzie. Utwór, który w oryginale powstał już 10 lat temu. 10 lat minęło od kiedy David Guetta, DJ, napisał ten utwór. Utwór był interpretowany przez wielu artystów, w tym przez naszą polską Dodę. Wszystkim, którzy twierdzą, że pani Dorota Rabczewska nie potrafi śpiewać, polecam zapoznanie się z wersją tego utworu w jej wykonaniu na YouTube. Teraz będzie trochę inne. Chociaż korci mnie, żeby też i wykonanie pani Doroty zaprezentować na antenie, ale skupmy się na panach z Boys Avenue. Amerykański akustyczny zespół założony przez braci. Zatem posłuchajmy, jak oni wykonują Titanium. You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot it's you who have further to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof. Nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Machine gun, fired at the ones who run. Stone hard as a bulletproof glass. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. I am titanium. Więcej nowych wykonań, utworów, które już dobrze znamy, po godzinie 20 w programie Cztery Strony Dźwięku. Przypomnę, że można korzystać z numeru 2273. To jest numer tutaj do nas. Małgorzata przy telefonie oczekuje. Zatem, gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić spostrzeżeniami, myślami przeróżnymi, wieczornymi, piątkowymi, z pozostałymi słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia, to naprawdę można. Polecam, zachęcam. 2273. Tymczasem w programie Cztery Strony Dźwięku przemieszczamy się bardzo szybko do Australii. Pani Julia Stone, multiinstrumentalistka, wokalistka folkowa, razem z bratem tworzy muzykę. Zresztą ma to w genach, po rodzicach, którzy byli muzykami ludowymi. Niektórzy w utworze Fire in Me, który za chwilę usłyszymy, dopatrują się podobieństw do utworów z filmów Jamesa Bonda. Partie smyczkowe podobno, delikatnie rzecz ujmując, można uznać za zainspirowane motywami z Jamesa Bonda. Czy na pewno? Fire in me. Julia Stone, Fire in Me. Gdyby komuś z Państwa umknął któryś z utworów, któryś z wykonawców, można śmiało po programie zajrzeć na fanpage facebookowy i mój albo programu trzeciego, albo audycji Pora na Trójkę. Tam znajdzie się playlista, wszystkie te utwory. Playlista, ładne polskie słowo. Wszystkie te utwory, które były w programie dzisiaj prezentowane i które będą jeszcze do godziny 22. Teraz bardzo paradoksalny utwór, zaradbędzie jasne, czemu paradoksalny. Girl in Red, to jest pani, której posłuchamy teraz. Pani tak naprawdę nazywa się Mari Ulven, jest z Norwegii, bo właśnie z Australii przemieszczamy się do Norwegii. I teraz uwaga, pani jest 22-letnią wokalistką, a utwór, którego teraz wysłuchamy, jest o tym, że większość z nas boi się starzenia, tymczasem artystka próbuje wytłumaczyć, że w zasadzie to nie ma czego się bać. Rzeczywiście, mając 22 lata, łatwo takie słowa napisać. In the strangest of things, getting my hands dirty while I beat out the kinks. I've been chasing everything that makes me feel cold, practicing self-love is something I don't really know. So I suppose I cannot my deepest cries for now, my heart's out, my guard's down. Yeah, I'm high. My deepest cries for now, my heart's out, my guard's down. Been in the deep end since I realized there is a difference between body and mind. If I could make it go quiet and shine, get some rest for my weary eyes. Tonight I'm giving my all for a remedy, grant myself serenity. But if I don't leave it all behind, but I'm high. My teraz zajmiemy się Niderlandami. Niderlandy i zespół Son Mie. Z 2015 roku pochodzący, też zespół pochodzący, wtedy się zawiązali. Sześcioosobowy zespół. 6 lat grają i na początku był to solowy projekt, który wcześniej był reprezentowany jedynie przez klawiszowca z zespołu Soul Sister Dance Revolution. Natomiast tutaj dżentelmen zebrał jeszcze 5 muzyków, w tym swojego brata, który gra na basie, i zaprezentowali utwór Drive, który w Niderlandach zdobywa teraz szturmem zestawienia najczęściej odtwarzanych utworów. Sprawdźmy dlaczego. this life I glorify. A gold age that never rusts is memory, a friend that I can trust. Singing, oh my God, it's in my sights, the interstate to paradise. With the windows down, I feel my soul revive. Wszystkie instrumenty nagrane w studiu na żywo w XXI wieku to nie jest tak oczywiste. Chyba że chodzi o zespół Son Mie, którego właśnie wysłuchaliśmy, wprost z Niderlandów. Raz na jakiś czas pojawia się w programie Cztery Strony Dźwięku utwór Paula McCartneya z najnowszego jego albumu. Paul McCartney nagrał większość instrumentów, chyba wszystkie zresztą, zupełnie sam. Tydzień temu wspominałem, prezentując jeden z jego utworów, o tym, że Paul McCartney chwali się, że jeden z utworów nagrał na gitarze z lat 50. Pan Marek chciałby tutaj pewne addendum zaprezentować. Słucham ja audycji w zeszłym tygodniu, a tu McCartney gra na gitarce z 59 roku. No, my z McCartneyem mamy wspólne upodobania. Ja na przykład mam gitarkę z 72 roku, czechosłowacka Jolana. Ferrari wśród skut. Ja kazałem w niej wszystko wymienić. Jak brałem od lotnika, to się pytam. No jak tam Jolana? On taki wystraszony mówi, no ale pan kazał wszystko wymienić, to tylko korpus został. I wtedy ja pochlepałem się po brzuchu i mówię, młody człowieku, dla nas gitarzystów z krajów demokracji ludowej korpus to rzecz fundamentalna, wagi ustrojowej. Taka gitara marki Jolana dzisiaj w stanie nienaruszonym, oryginalnym, mimo że ledwo zdatna do gry w momencie opuszczenia fabryki, tak, jest wiele warta. Zatem jeśli pan nadal ten instrument posiada, to choćby sam korpus warto otrzymać dla samego faktu posiadania eksponatu muzealnego. Grałem ja na takich instrumentach rzeczywiście i ja rozumiem, że kiedyś nie było wyjścia, na szczęście już jest. Gangs of Kin, teraz to Broke, tytuł utworu, którego właśnie wysłuchamy. Prosto z Niderlandów. Nadal siedzimy jeszcze w Europie. said I need to make some money. I laugh without the funny, and my tracks are barely visible. Right, the man with the used to know. But she called me blue, but I'm functional. Baby, wear my peace of mind. Kinda hope that I prove you wrong. Now I'm looking back, I see that I've been broke and I lost control. Well, I'm young in my mind, but my body got old, yeah. Acting like a child, but I'm running out of time. Walking the tracks of my father. Looking around and I see all my people. Say I need to make some money. I laugh without the funny, and my tracks are baby visible. You're not the man that they used to know. But you call me broke, but I'm functional. Baby, where my peace of mind? Kinda hope that I prove you wrong. Now I'm looking back. Z Niderlandów teraz podróżujemy bardzo śmiało na Wyspy Brytyjskie. Ciężko będąc na Wyspach Brytyjskich, nawet duchem, nie wspomnieć o zespole Royal Blood, który niedawno wydał świetną płytę. Ciężko znaleźć słaby utwór z najnowszej płyty zespołu Royal Blood. Podpisuję się pod tym obiema rękami. Typhoons to jest album, z którego pochodzi utwór Oblivion. Oblivion to jest utwór, który żyje swoim życiem od 14 dni jako singiel. Posłuchajmy. Future. Wysp Brytyjskich teraz robimy susa, tak zwanego. Hyc robimy do Irlandii. Inhaler, zespół założony przez pana, który się nazywa Elijah Hewson. Jak to państwu nic nie mówi, to Bono z U2 zapewne już owszem, a to jest syn pana Bono z U2. Rockowa formacja założona przez czwórkę przyjaciół, utwór, którego posłuchamy, Who's Your Money On? Na kogo stawiasz? To jest bardzo popularne dzieło w tej chwili na Zielonej Wyspie i uwaga, utwór ma raptem 7 dni, także zupełna świeżynka. 9 minut do godziny 20 pozostało. O 20, albo jak ktoś woli, o 8 po południu. Serwis Trójki. To wszystko niebawem. Potem wracamy z kolejną porcją wspaniałej muzyki. Właśnie z utworami, które Państwu obiecałem, czyli utworami wykonanymi na nowo. Trochę będzie nowych wykonań utworów, które doskonale znamy. Tymczasem jeszcze mamy pana Milesa Kennedy'ego. Dżentelmena, który założył Alter Bridge, grał w tym zespole, ale to tak naprawdę zaproszenie do współpracy przez Slash'a dało Milesowi Kennedy'emu, otworzyło mu drzwi do ogromnej rozpoznawalności, do ogromnej kariery, ale także do tego, żeby pokazał, jak wspaniale potrafi operować swoim głosem w wysokich rejestrach. To naprawdę wyjątkowy talent i wyjątkowa umiejętność. Miles Kennedy, Love Rain Down, teraz w programie trzecim Polskiego Radia. There's a thirst inside of me. There's a desert underneath that cracks my bones. There's a river that runs dry within my heart. There's a distance to your light that seems too far. Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I've found. Let your love rain down. There's a storm within my heart that needs you now. Let your love rain down. It's a craving that will never come to pass. There's a hunger that will never cease to last. There's an aching that lies deep within my soul. For the promise that someday I could be whole. Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I've found. Let your love rain down. There's a storm within my heart that needs you now. But needs this heart cannot contain. Know that I'm still longing, like the drought longs for the rain. Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I've found. Let your love rain down. There's a storm. Rain down, rain down, rain down, rain down, rain down.